لسورة ماريا ولننتقل وننجري إلى سورة غافر كتب سورة غافر بعون الله تعالى سورة غافر وهي سورة الأربعون بحسب رسم القرآن وهي سورة الثانية عشرة من قسم المثاني وآياتها خمس وثمانون آية وهي مكية وهي السورة الأولى من آل حاميم سورة غافر أنغنتكو سورة تنختان دينيان القرآن ميربتي مغو سورة تموند في اللان دينياني جل مساني كتخاندي آية نينا تانشيجي أدو آية نكرياني أكين مكان كنيا أكين سورة فنا جل حميم دونكو إي سورة ونلاحظ هنا كروس خدي أن سورة سورة كبدأت بذكر ستة أسماء لله تعالى ajope na tokoni tumia ko gele Allah tokoni hiya al aziz tokoni ko afayki al alim ghafiru dam qabilu taub shadidu al iqab zu taul watajidu madharan anini ndin tagu manje li jamil asma'il warida min as sura tokoni kubeni sube jarage sura kani tagu manje nyini sura ken honga agi agay idiga mun ko ni den karanya gani ana aziz rai tuwa kun karanya gani ana alim rai taban an kunye ni sura ken ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz ذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد صدق الله العظيم هامين الله أنك حرف كتن توريتو illa allah met koren yani nanti gel khal kutandi nanti alquran me giri allah subhanahu wa taala muhammad yimi ande debari sasa alquran de barti ku harfu idi meni nya khakhani wutu ifay kham khair khana alquran me debari tanzilul kitabi kitabe ke yanqafu ani min allah ag giri allah al aziz allah ke be ni ndana nya gene al alim tu ana nya gene ghafiri dhanbi mu'minin junubunin khafirin ndana nya gene wa qabilit tawb junub nya ngano nga itu ragana nyani gelli gana tubi shadidi liqab tungkana ayangan katan kotan yanti kafir ni ngadi taul tungkani afasamunta ku dunkengani aga afasamunta ku nyana ikomandanga la ilaha illa huwa bati kamana sunta igantati allah ilayhi almasir la gadhakha ni katta ken allah sa gadhakha ni aken allah no ku anasar sutuba angra golu beniya ma yujadilu fi ayati allah sar sunta kutandi ni Allah ayani na lati ni grindini illa alladhina kafaru ganta sare ku be ni kafira ku fala yaghruruka taqallubuhum fil bilad idaga nan yi lenga jamanu na kenna muhammad satiya nan ti xeri nyani iga kebe kama ay xeri fe iga ni ndan kitam ko commerce karanya gani politique karanya gani gajanyen karanya gani gajanyoken karanya gani annam makhasima nan ti xeri nyani xalla ki xeri fe kadzabat qablahum qaum nuhin كثير ينكان نوح سرون يد نوح غارانتي والاحزاب من بعدهم ارو كافرين كروبيني غري نوح سرون دانغي ام فالخو اديغان كو سامور دان كو لوتي سرو كاتكو مي خوارين وهمت كل امه يموتون بان سغا حمين تاخبر رسولهم كيف فارين لي اخذوه ينا رغينا كري وجادلوا بالباطل كوتان دند برتي غارين ليدهبوا به الحق كورونا تومبون ديتاي كورونا تومنغيري ديتاي كورونا تومنيون تاتاي fa khastuhum ke Allah diraga fa kayfa kana iqabi nyangan khata nyati kam mo bire ngedi raga ti nyangan khata donc ku kafir ni khan ko kundu nyam wa kadhalika ke mo hoy mi an haqqat kalimatu rabbika duna yangan khata je gi sebeti kam ma yim fadede kem mo hoy mi ani an kamanda le nga ag wajibi ala alladhina kafaru kusrabani kafira ko annahum nanti kum ashabuna yimbe dun ko nyani duna halki yake dangi yam palal khiyaman ko tankai alladhina yahmiluna al'arsha ku malaika nu beni ga tigitini alla larshi nyai ga larshi tu wa man hawlahu adu ku beni ga larshi karuma yusabbihuna bihamdi rabbihim subhanallahi pinku minti kama ti kama ti gandena wa yu'minuna bihi tumandintai wa yastaghfiruna lilladhina amanu yi khafar gismuri yamunda ku beni ga tumandi rabbana malaika nu ku itino kama wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma fofo tongo anneman nukong fofo tongo antuwa kun nukong ayi anneman nyanyuru antasu antuwa kun nyanyuru antasu anti ni gati ni Allah yampana komo ku junubu ni ju ku komo beni angada tu nanti tubu nga khalsintanyo annema begam maha i junubu lai asukfa annema begam maha ra i junubu nchukufar faghfir lilladina tabu khafar liyam unda ku beni ga tubi ga durusa ga katanga tongo kama واتبعوا سبيلك يغدان كيلمبتو وقيهم عذاب الجحيم انكسي جهيم يانغان كتا ربنا وكما وادخلهم جنات عدن انغان نيرو داخي انغال جنن التي وعدتهم كيب انغدي ينتي ومن صلح من ابائهم ادو سربي سيرو غلي فابني وازواجهم اديرم وذرياتهم ادي يقو وذرياتهم اديرم اي الله اني نياتا خلم مكودو ان ني خليتمي innaka anke ngalla antal aziz anyan kunkinda na fofo gantanka anyan al hakim anyan gumdinda na fofo andra sukundir hebe ampatan tronnonya andra digam beni ko ipatan ko ngin kundunya andra sharia la sharia ampatan sharia na kundunya waqihim sayiat anni kisfo bren wa man taqi sayiat yawma idhin angana sarebe kisfo buru ngakem ko ta lakhiyaman ko ta faqad rahim tahu andake kaman nema wa dhalika andake kisinde warre wal fawzul azim an taqe taqebe adrengani innal ladina kafaru kusrabani kafira hu yunadawna yi gangunu lakhiyaman ko tangi ga jahannam no ko ay malaika mun khilli nanti dang la maqtullahi alla butenga akbar ayan ko ram maqtikum anfusakum dinan takhabbu tengelengi khakunga yangan kataken ko ngakhabi indi tudawuna birenga khagani duna yaganya khakhili ila al-iman katatumundi ya fatakfurun khaga kafirahum ayi khagani duna yaganya khakhili farunga khakhili katatumundi ya khaga balla alla ga butu mkobe ya ga balla mkobe khayonki ni mkobe ayam koto khayime ga jahannabi imbe kenu konglenki khaga yangang kata kenu wang khabarante nga du mkobe kalu jahannaba lamwanti rabbana wakama ammatana isnatayin ando keritani shili ayani onyimeni ando birandi apre ando keri kempa leido bulu khabrani wa ahaytana itnatayna ando brandi tani filli ayani angado brandi oga nyimeni ayani oga karangi lo undum khadi fa atrafna bi junubina o khire to junubuna wa mbakhanga fa hal ila khurujin min sabil yalli killeo maka katana mbuguba nambugu oga kebe nako ngaga ni jahannaba ke zalikum allati and kunkeri nindu warde ado kumbirandi wala zalikum ando wari khaga keben hon kun khaga yangan kata keben hon aw zalikum wala ando foncho bumorde fumbege si kharaganta bakka bi annahu na tokati khaga ni duna ida du'iya allah wahda iganati allah bane kafartum khana kafira wa in yushrak bihi galigana filandi ko fu allah to min khana to mandi fal hukmu kitanchu lillah ma mare yanchu asuna allah bane adanga al ali duna do lakhara Allah yani tun ka kallan mun tessa suganta kamal kabir Allah yani tun ka khore fo khore suganta ganta kamal agar kite be kite sarant girnin sarant yilandi huwa alladhi akin Allah antun kan yurikum ayatihi agi ayun koyni khayi agi kawafinun koyni khayi kamundo nyen na kham wa yunazzil lakum ma yankanin khadang minas samai galitagul lan rizqan arjahi an kamme na to pat funti foni mbakata so kham foni mbakata khaga arja fen kitantay wa ma yatazakkaru sar sud kawandin tikamme kena allah tunka hunda doronta hun tutay illa man yunib ganta sarebe aga dur sagane kata allah subhanahu wa taala fad'u allah khadal akhir khadal la bat mukhlisina lahu din na dinan khalsin didang wala ukari hal kafirun har kafir ningana ken koni ay ganta kemulla rafi'u darajat allah ni darjani murgindananga ayani komondar jani aga di fumondi me dunayare ma komondar jani aga di fumondi me aljanna ma rafi'u darajat Allah ne kam mun murgin dana nga agadi roro me kam makam pete kam pete kam zul arsh larshi kama yulqi ruha ay jibril yankandini min amrihi gella nyamernde alaman yasha serem mahagar khanu gella khif serem mahagar khanu min ibadihi gella komo akomo ko be nyagadi sukandi faawu walla yulqi ruha min amrihi Allah subhanahu wa ta'ala yan wahyunga ayan ritin wahyu kebe e sondomunga birene tay min amrihi gella nyamernde alaman yasha serem mahagar khanu min ibadihi gella komo khifaawu liyundira yawma talaqi kudo ina gongo ndina konundindi gemallem ma kun kota nga ayan la khiyaman kota yawma humi kota nga bari suna ibangando ser suntumuku alhalan tuno agamu ko Allah subhanahu wa ta'ala dindingan tuno giden tuno yitten tuno serega mu kafale la yakhfa ala Allah minhum shay'un fofo suntumuki danga Allah fayin suntumuki danga Allah alhala nyageni moko nyageni Allah ya sutu ken kota na trindi denga ana awar katta telefoni limani almulku alyawm mare na ko dan lanki serentono araga jabini ay mena du jabilillahi alwahid alqahar mare injuna allah bani koloti adanga allah ke be agen ne kunda na ngasuga amre nyawre alyawm lanki tujza kullu nafsin yumkinte be sutu gana bi ma kasabat tangar gollu beniya la zulma alyawm baqatin ta hunta lanki to nyum ndenta lanki inna allah allah wa sari'ul hisab tungana krosi anjenya وأنذرهم محمد سروكو غونغو يوم الآزفة كنتوين كوتان لخيامان كوتا إدخري آزفة تا تنتنجنيا إذ القلوب برين الصندومو مكن مخندرا خمسا ودام مخال لدى الحناجر يسو كيني ماما جنبه موخورين غروبو مكازمينا بطو برين سا ودام مخا بطي أسو أسو بطنجا دوغلو مالي الظالمين أنت كافر نينا من حميم المنجاني أجي كسنا كوتا ولا شفيع ما خنجون دانا يطا إغا خنجون دلغا ya alam khayinata al'ayun allahi jambe nya khontu haya ni serebe aga wandi kharem payini fein tam payinde soron nam makatu allati tubram nga fayini wama tukhfi sudur ado kebe gijimu nga mu kondini masondo mu nga mu kondini gelisime ke kharebe ngar faya frampora ya da nyangal hala allahi tu an fontu mu ko allah wallahu allah wa yaqdi bil haqq ay kitin titum titalon dawo walladina yaduna min duni ku beni fil kapan ku gi xilligi batta allah ga fe laiq dauna bi shay ikun taharbani swakitini inna allah allah wa huwa as-sami'u ayan mukana kumunga digambe kun al-basiru an wallana ani ngana kumunga al-halani fu suntu muqay subhanahu wa ta'ala awalam yasiru fil ard yalli kafir ni ku yalli suruku yimtare nyenya xen kam maba fayanzuru ina fayni taqsiyam fayle kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim yamu nyangan kata nyakam mo legari nyakam mo kubeni genye katir yankana ni kafir ni allah gadi halki ina takhasitiya kanu hum ashadda minhum quwwatan kun kafir ni ikunya iya gampu lenki khallu ku yisembe fetenkara wa asaran fil ardi ado batte ni nye serebe nda daga kafir funu kubeni gedangi batte khasonga angana daga ngeni wari angatu e barabe go dina khanga na goli garanti ntanda bari فأخذهم الله بذنوبهم ألا أدير قتي جنوبه نيانغان قطع وما كان لهم من الله من واقن أمن ينيدان قل الله كسين دانا أراجي كسين قل الله يانغان قطع ذلك أتكين يانغان قطع دي كتابي أنهم ناتغتي كون كان تأتيهم رسولهم بالبينات إفارهم يريني يتدل كل بانغان تونيا فكفروا إكافروا فأخذهم الله ألا أدير tiyangan katang inna wa kenna la kawiyun tunka sembente nyan shadidu liqab tunka ana yangan katang kutu katanyan wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin wada Musa khayi to kawafini agani kawafini kukebi ado delilu delu beni bangantoni agani tawretando digamu beni gari ila firawana katta firawana wa hamana ado hamana agana minisuru وقارون ادو قارون اغني بني سلغان كنا برغو مخوري فقالوا موسى غري ادو كوافيني غري كتا ادو الله نيامر نو ايتي ساهر كذاب موسى نكورتن دانا نيا غارانتيا فلما جاءهم بالحق برنا موسى غري تتمنا من عندنا ادا غلوكو الله نيو قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا ايدي ايتي خدي يمول خدا سرول المنكري كوبيني غتوموندي موسى ماهو kubeni ga tumantu musa ne benisal gan ko khadire ni gun kari hadi tafnan kerin den dan gian palle tafnan kallen ni tawqiya na du kisigel Musa kudo Musa na makite ke filandi kunduken ni keria kudo ni ampeshe na jarabi yango wandi kama ina makke fi Musa iga demal wastahyu nisaahum khanilen yarum to khbirena kudo ina gol nyoda wama kaydul kafirina illa fi dalalin me allati kafir nim peram pet fofu gantat fo sankunte gantat fo bononde inan kerindi fana ngare de berke masi Musa gamari donc ke kerindi filandi khanda de beri ado fana ke suamba na yeshwena wa qala fir'aun fir'auna tisrandan daruni aqtul Musa khadinarna Musa kari waliyadu rabbani kama ngarim pinte inni akhafu an yubaddila dinakum kenga kanna ana ma khadina nga ana ma kha a changer ana ma kha fraw aw an yuzhira fil ardi al fasad wala ana maghfumbun nde ana ma kha bangan nyenya khen kam sar kale ado kum me khawra wa qala Musa Musa ti inni ustu bi rabbi wa rabbikum ngenga tange murin tin kama ada kha kamanga bani sal danko fir'auna di so min kulli mutakabbirin gelli dundere be su aga balaton la yu'min bi yawmil hisab aga tumon nti krosien ko talen la khiyaman ko ta wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sara mu'minin ti gelli fir'auna dun ko it qibti nyani kenga aga tumon nti Musa ma ibn abbas kenga talen nti Musa alayhi salam brambe sar kale ke gnya yegani mulina kari ali katu Musa kay gobe gari katu Musa gar kumara Musa daga Madiana ken yugbania yaktumu imanahu agi mu'mina kum kundini maramu ataqtuluna rajulan brambe yegati Musa karni adalla galim nagan kapke mu kundin yegati Musa karni akor kem mar adilim nagan ka kum bangan di suronda atidan ataqtuluna rajulan khan srenya karni an yaqula rabbi allah tagatin kamani allah amu junub tan sudar kem bani fal wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum kin qabana fi adu dalil gobo nyalli kat khay ada giri kama ngafumbe ga kandene akhal lake santa umma wa in yak kadiban khada tohono gelagna ni garante nyagen fa alayhi kazbu agare nga kama man toranga kama khaku fufunta da ngane idan ayani khama fubre nyane khar khadan tutum ni de khar warno gelagna ni agare nya ko agare man toranga kama wa in yak sadiqan gelagna ni tumun ten khagen khamu dunya tay khad warno yusibukum ba'du alladhi ya'idukum fi ni nyogoni na khakita yanga khatani nyogoni na khakita kubeni an khayinanti ku yanga khatani ambe aga khayinanti yogoni na khakita hari suga ma khakita gelagna to mun tanyaga inna allaha allahu la yahdi man huwa musrifun kazzab allan tasrain kandana srebe nya khem prandanga na fumbono de kazzab garantu bure idi adiga mu kutanga fir'auna yare yogoni ti adnya khwatani ni Musa me anado fir'auna lain nanta yani xam parandanga na fo bur ñange an garante ya qawmi ati anshara lakum almulku alyawm mareenga xam xalanki misra zahirina fil ardi lakum almulku alyawm mareenga xam xalanki misra zahirina fil ardi tembenda manchu xam xanyanya xen kam faman yansurna min ba'sillah ko xano de man ko no kisini allah ya ngan katang inja anagal allah ya ngan katang na roy qala fir'auna fir'auna tidang ma urikum ma arai su koy khay ma arai tan su war khadan ma khatri li arai su illa ma ara gantangir kebe wat an Musa kari wa ma ahdikum takkan dan fofo ma ga illa sabila rashad gantat kanda yankille na Musa kari kenyan kanda yankille la in wa qala alladhi amana mu'mini kati ya qawmi ankuru inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab kenga kan khadan ga khu kafirin kunu beni gidangi ikotom me yanga kata bege ni kitana ma khakita misla da be kaw ni non ko nu hisronga nu hisron kebe mege di kitawa adi na do adi gan ko wasamu da do samu gan ko walladina min baadi maro kube ni gari kundan gi ampalle ni gari faru garan wa allah yuridu zulman lil ibad alla manya aga ton ndero murti ko mo an fi sremba ni amu di ko mo ndan alla nta bakki ko wa ya qawmi anshuru inni akhafu alaykum kenga kan khadan yawma tanad khirin den kota itla khiyaman kota ida khirin den kota digangebe ida digangebe konei tuwanon ti yowani ti brenga nyi nyanga na sarale inda butun ti nyi nyanga na sarale suron ki suna jire ina uru inda uru iti luna begia sar suna toko ifunu kapalla mangangu nukenya nil siri yoma tanati yowani ti dhiri yoma tanati brenga igana jahanna wa ritiki iten barang suron na komina gwala da isuna uru malaika nina da gemini si saga ndikata si kembaranga ina to me gangu kenyan itdang yoma tanat yawani ti yawma tanadniya ayi iganani gollun kanchan rebe gollun na jitandi na gambu ni nat kat flan remu reme agollu agollu agollu su jitandi ada wonni nginta kun kitantax gamu jiga una bada rebe agollu igana khanche gollu bunu nyagana jitandi gollu su ma nat kat flan ka ina gambu ni kat flan reme a golu bunji tan dia garma diga ko anta khul lingen taw kitana bara ti kenya abada kenya ni yer xir yoma tanati yo woni ti xir yoma tanadiya na to tla xiyaman ko ta sar sina ngangun tan golu nya angolu ngene aljanna golu nya na tan ina tan dang aljan dunke angolu ngene jahannaba golu nya ina tan dang yimbe dunke kenya ni xir yoma tanadi yo woni ti xir yoma tanadiya ti aljanna dunko iga yimbe dunko non keli yimbe dunko non ga aljanna dunko ngangun ay aljan dun ko na yimbe dun ko nun gangu nanti eski Allah gar kebe yin hay har kitaba o kule o fonni kebe Allah gar yino dal aljan dun ko kana aljan dun ko gangu nanti ina jinyo wuji katia kenya ni dhir yoma tanadi yo woni ti dhir yoma tanadi ya ti la rafun ko iga aljan dun ko kili iga yimbe dun ko nun kili kenya sabu na ko Allah gar ko surat al-araf mahole kenya sabu na nani sigi iga dhir yoma tanadi Allahu a'lam me nga funde sugande ni an aljan dun ko nga yimbe dun ko nun gambu yimbe dun ko nga aljan dun ko gambu kenyan yawma tanad me xiri den ko ta yawma tawallu mudbirina ko tambe khaga filin kene falla waran khaga wur malakum min allah min asim ken ko ta an khada nga gelli allah ci sindana ga khaki sin gelli allah ya nga katam wa man yudlilillahu allah gana sarbe sanku bita sugande famalahu min hadin kandan dan ant ken kamandam wa laqad jaakum yusuf yusuf ri khay min qablu kata Musa riyankane bil bayinati dalukul banganto misranko fama ziltum fi shakkin khamagir sikkan mimma jaakum bihi kebe adagari katakai hatta idha halaka madirambe Yusuf gafati ni agasagene kultum khati khasimei bure kagarandi di mokubren sabudang lanya ba'asallahu min ba'dihi rasulan Yusuf kinkennan jianka lallan takfaretan khay sasa Allah sadar Musa khay كذلك كما قال سنا يعني خاكستان كما كون خاكيت وامبلا كون يدل الله من يش من هو الله غير سرين كان كون سربي نيامو سري فون كان براندان انا فومبون ند مرتابون سيكانت غير غيرنا الذين كوبن يجادلون في ايات الله اذا كنتن دين الله ايه ني ياتني الله ايه ني نتو ني بوغنو بغير سلطان اي دليل سنتي ما اتاه ممكن دليل انا غير الله نكو كبرنك تنين الله buttem fo hore nyani dang Allah nako wa indal ladina amanu ado yemun nako ku gani ga tomondi i kha butti ya buttem fo hore kadhalika yamu khani yatba Allah Allah ga be khindina ala kulli qalbi mutakabbirin dundar bure su sonda me nga jabbarin dundar hore gani du tanan hore gani e iti ido dundar a khundo du khoronde ide sembe kata sonda me na to ti gilla khani sonda me nyu wa qala fir'aun Firawuna ti birenga mumin kegar ku digamu ko sasa digamen ta hindo kena ha ya haman e haman ibni li sarhan tan kan ci hore ta gindan ali ali abluga al ablugu al asbab do katto ku sana kine kam mun ki lunga kam mun ko lakku sabab yan fofu su strenga jo fene fu matay asbab as samawati kam mun ko lakku kam mun ki lu fa tali a na daga faindi ila ilahi musa katto musa kama gelagna ni pumunya ga wa inni la azunnu kadiman kenu musa jiki garantenya aga tikemane tane ino nkege se garenya wa kadhalika allah tikemu khani zina li firawna yigidi inge yamban di firawun dam su amali agulun pugu wa sudda an istabil id kababaka allah kili tolmontenga aya gani tungun kille kande yankile ka allah tuwa makeidu firawna firawna gake feras beba na fere ni katifofo illa fit tabab gantati bone gantati halkiye وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم السبيل الرشاد سرينتي كيبا قطمان دي جلفا ونمارموكو انشرو خادم بطو نخا كندا كندا ينكلنا كيني كوريني أنا تفراونا قطي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد غاريني أنا خلي دون فراونا خلي كندا ينفي غاريني يا قوم اتنشرو إنما هذه الحياة الدنيا كيب كندو خغا كيبا كندو رخفت تمون دي موسى عليه السلام guna dire ke banian mataun da hallan ke tiyan banian wa innal akhiran lil akhir wari hiya darul qarar an sabati an ka anga to kono ngabada anga ngi na anga lingen dali ngi akore re nanti fo fon fona be aga dar tini ando annabi nyum batten na kha nga ayani duna khami donc fofana be anga patanta sedde pour l'akhir khalamna li il fanna duna khamni nya sedi anna l'akhir rab man amila sayi'atan sarabe gana golu burunda bari yango nya gani fala yujza in tantu gana fofo illa mislaha gantati ampo burukume wa man amila salihan sarabe gana golu sire nya dabar min zakari ni go nya gana unsa ma ya khare nya gani wa huwa mu'minun akama asharti anan mu'minin yana kaman فأولئك كم كمن يدخلون الجنة يرون الجنة يجارون الجنة يرزقون فيها يرزقون الجنة كانوا بغير حساب خارج انتي كرسي أي خارج تغير كان كتين خورنا تاينا كنيا ويا قوم انشروا ما لي أدعوكم إلى النجاة من ننجح خلقات كسيا وتدعونني إلى النار حكم ينخلقاتين بي أي من ننجح خلقات موسى بكوبين غريان خنانتمون دي خانيبوت كنيا كسيا كلي خكم كا خايتين خاين كلكاتين باي فراو تدعونني أن ننكل لأكفر بالله نان كافر أوتي الله وأشرك به نافلا ننكف الله ما ليس لي به علم فنبت وأهوغان تندنغن يتاك مانغان كافو وأنا أدعوكم كي أخلي إلى العزيز كتو تنك نين دانا نقوري كي بس سورة غانتنين الغفار تنك غفر دانا نقوري أدي نين دي asembeke kemsi yagati yisogonya trending bell ayam pan strom ma ay khasar ni strom ma xrebe ni gana kutay na tobi katay la jarama to muntum annama tad'unani ilayhi kebe khayin kel katay laysa lahu da'watun khir ngent dang fi dunya dunayre wala fil akhiratu la akhiras imma inta khil katana nt khani botu duna do la akhiras wala kha laysa lahu da'watun iran takhirin de ni munu duna do la akhiras ko beni xagen kel nan tinni botu angeni botu angeni botu ran ta fona fana na duna ran ta fona fana la kha wa anna maradana usus sagere he wala gere he ila allah katta allah ana sar suba anan tu gangollo wa anna al musrifin khim prandanga no mu ashabu nari kunyan yimbe dun kon ay ku beni khim prandanga pombono ndaro fil kapengere fatatadhkuruna ma aqulu lakum ma khadari funkima kubeni ngi ko makhadang lenki grande khagna yanga khatamori wa ufawidu amri ngenyen pini ju sambene ila allah katta allah ngatu gentay inna allah allah wa basirun wala na nyan bil ibadi ki ikomo mi ga gollu ben dar nadi al halali fa waqahu allah sayiati ma makaru allah al mu'min ke kisi fu buru beni fera buru beni igali debar tay ayen kande nanti di fera buru debar tay allah de kisi wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab a wajabi a gorin kati fir'auna dum kon kam mayangan katam fubre annaru yimbe nyani yuraduna alaiha igi balluna maha igi yonki ni balluna maguduwan sukuba wa ashiyan adolele dunayari ke aya kundu ahli sunna ni ndaga na khabra nyangan katana sabati tay dalili dinka nyani dan ke kundu ay fir'auna dum kon na igi yonki ni ballunu yimbe nga sukuba ndolele wa yawma taqumu saa ko tambe dunaga gilli adkhilu ala fir'auna yitin khar fir'auna dun kolondi ashad al adab yangan khatam popote ayan jahannabe yibe wa id bren kima yimbe dun konu yataha juna fin nari igaga jang yimbe no higa me kutana fa yaqulu du'afa lam funton nati an botlaniku lil ladina istakbaru yamu nakubeni gadun darako an yimanko inna kunna lakum taban o kunyi da khabatte ngaduna فهل انتم مغنون عنا يلي خخارا يفوتو دانبا نصيبا تقيا من النار جليل بي اسكي خرا يفوتينو نو دامو ينغان كتا هر خغما سوتو قال الذين استكبروا يمانكو كناتي كوبيني غدون دراهو إنا كلهم فيها وصوه بن نخم فل إن الله قد حكم بين العباد الله كي تي كمون نحن سرسودو تقيا بيغان بطان تجلي ينغان كتا دلان كم دونك وران تفسرون خي خران تفسرون وقال الذين في النار يمنتكوا ان غاين بنه لخزنه جهنم جهنم ملائكه كانوا دم ادور ربكم خلق كما انكري يخفف عنا يوما من العذاب انا ينغان كتانا نوندو دان هار 24 اير دونا كي ينجات ميتا انا ينغان كتان نوندو دان كين اكل دران دي جهنم دون كونغ توي كون انا الاخر انتي جاتني دونك ايتي ملائكه من الاخر دان قالوا ملائكه نكوتي دان علم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات أماني فخفارون غري كتا خيتي دلو كل بانغانتو قالوا بنا يمبدون كونون تي آهانك فارو اللي يدو دلو كل بانغانتو اللي قالوا ملايكا من تي دان فدو خايمنا الله خيو كنت خلق دام kembre ji ci ba it wa ma du'a al kafirin kafir nin kirin dem pet fofu illa fi dalalin gandat fo bononte antar ban surani na total lanti ñu man di jaten inna ukwa lani lanam suru rusulana mo bodo faru ni da wal ladina amanu ado suru ku bin gato man fi al hayati dunya duna ke biran ta ko yawma yakumul ashhad ado ko ran ko tambe seda ni ga siti dil khiyaman ki tun kri seda ku ko tan na toti malaika nu seda ne yumoto nun kamma e annabi ni mo seda yumoto nun kamma malaika ci fanda nu seda ne so on kamma yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ko tan yan na khiyaman ko ta filaka panu ni lon yurun dan ci nafana walahum la'na la to ye nyani danga gele allah ne man walahum su'u dar ka bure nyani danga ni jahannam wala kada atayna musa al-huda wada kande yanki ni musa wa awrasana bani israil wa bani israil gan ko nga wodi xeyen di al-kitab tawratan kitaban hudan kande yidan wa zikra ado kawande li ulil albab haqlan don nam fasbir muhammad sabari muni inna wa'da allahi haqqun Allah yi nanga to munya ni alati guna gilia wastaghfir li dhanbika ghafir bi smuri an jinubuni ay ne fiti an yumu to non jinubuni fare ni me fe aga nyam ko su Allah fare ngani ghafir bi smuri na yume fumbe ko ta su fumbe gam pum tanyere ta wala kemeta wasabbi bi hamdi rabbika subhanallahi bin ko ni tan kaman ci gandanga bil ashi lalen qatin wal ibkar adu subhan naqatin innal ladina yujadiluna fi ayati llah kubeni iga Allah ayume gi yontono igatini Allah ayo ngirindi diga kutandini Allah ayo bi ghairi sultanin atahum anani dalila sunti maha agariya na ngiri Allah nuku in fi sudurihim fofonti sondom nga illa kibrum gandak dundra ku tongul lagande ma hum bi balighi ibunka in tekkiyene idundra ku ke akhempang yishame iga kinyene aani iga kebe mulla na islama kumbunondi na kafira kumkibate fastaiz billah tangay muriti Allah innahu gelle kunchoro ay kundunda ko kundu ko beniga mulina Allah ayo ngirindi innahu akina Allahu as-sami'u an mukana ko munga diga mun ben ko ngal basir an walla na nga fufon tan ko ne subhanahu wa ta'ala la khalqu as-samawati wal ardi kamuni kudo nyenta gande akbar yan ko ro min khalqi nas dinan son tagande donc kamene kebe ko kamu kedo nyenta gana and ko ron suro mundu mul khiyaman ko tan nyi ngirandi ولكن اكثر الناس رنفق بالله يعلمون انت كنتو كنيا ساودا نانتي يا ودي النكر وما يستوي الاعمى والبصير التي في كنتي ارو يا خنتنتيا والذين امنوا كسروا بين غتمن وان الصالحات غير قول سرون دبري ولا المسيء الى فمبون نانتنيا كي بي كافر نياغني اتمن تيفه خو في كنتن دو يا خنتن نانتيا مخد قليلا ما تتذكرون خان الله خذا كوانديني انا الله كواندي غارون خاي inna sa'ata gunagi lang lati yatun arini ala raiba fiya sikantai walakin aksara nas khasrum pobe be layu minun tumandi wa qala rabbukum khakaman ti aduni khadim bana bot khadim kri astajib lakum nakhnum kyan farin ti du'a huwa al ibada du'a ni yani allah batte innal ladina yastakbiruna an ibadati kubeni gadundra hun ki allah batte nga nge allah khirindanga sayadkhuluna jahannama dakhirin min gedi wonde jahannaba mi goro jahannaba irokhondo الله الذي الله انتم كان جعل لكم الليل اغدغرو ني خدان لتسكنوا فيه كورو خنا تنكورو خنا توما والنهار مبصرا اركي ني افون كورا كورو خنا خترين دون دبر خنا خدغنا لي دون دبري خنا خبرادي خنا خارجي خمور ان الله الله ولا ذو فضل فسمونتا خورين دون كينان الناس رون كما ولكن اكثر الناس خسرون بو بلا يشكرون ان الله كوفنا كوفي سرون دا كوسوا دبري دان ذلكم الله كما يبغي الوروندو كينيا خدام كون ربكم ان خطغان دانا خالق كل شيء ان فوف ستغان دانا فوف انر ورابان ان لا اله الا هو بتي كما سنتو غانتاتي الله فان نتو فكون كم نكون خدا ميلن باتكن كما بتينا خدا مونين باتا كذلك كميل مغو يميان نا ميل باك الله بتينا مونين بوت يوفق الذين يم خدا ميلن يم خدا غارن كدون كانوا باياتنا يجهدون كوبيني غنيا يغو كو الله ني ايون نكرني الله الذي ألا أنتم كان جعل لكم الأرض لأنني خدم قرارا سبتي خدا سبتنا كما أنت بنتين خولة أنت بوخين خولة أنت بك خولة وسماء بناء نركم من يخدم بير يغد بخكم وصوركم أرخطنا صور لخينا جيو لخينا صوفني لخي فأحسن صوركم أرخ صوفني جروني أرخ صور جروني ورزقكم من الطيبات أرخارج خجل فنبوستني خدا برينكين ذلكم الله ربكم كما نبير كود ورخدان كنيان خكمان خطلان دانان خدا بانا بطفة تبارك الله تنغان خيرين نجي دين رب العالمين تغير فون جستغان دانا والحيو أكينا اللهان أبدا برانته akan bireni aro munon kullu kunta ba la ilaha illa huwa bati kama sunta ganta ta allah fadu khana ba ni khana ba na but mukhlisin lahu din khana bati an khalsin din khana din an khalsin dan alhamdulillah ti yin shun allah dan rabbil alamin ta yafun sunta ganda na da gurkus da bai qul muhammad annati inni nuhitun ka idin ka ba na abud alladina tad'una min dunillah na foni but kube ni khagi batta allah da fe ma khagi khilli allah da fe lamma ja'ani albayinatu birna dal khul bangan to ngari ngam rabbi na ngirin kaman o mirtu idin ya mari an uslima li rabbil alamin nan islama go tege fon su tagan dan nan dan na ko na du khaya dan an allah wal ladhi akin allah antum kan khalaqakum ar khataga min turabin galin yujurani adam summa min nutfatin sagi khakum hada maran kuttu ari khabagan mani summa min alaqatin sagi mani ki anan yati yun kuntu fran kuntu summa yukhrijukum tiflan sagi an khabagan di lamina lamanu sembe sun taxay barke sun taxay summa li tablughu ashdakum sagi khana kinye khaxote la ñara xafun nank nkaya ku ngam ba ma tan nate sin summa li takunu shuyukhan sagi kudo khana ñay bu xaso wa minkum man yutawaffa ay kifin khay khay woni yiga khayum kim makhfaka min qabru kat khala kinyani wu wara huma wa li tablughu ajalan musamman alla ni kende berniya kudo khana kinye sate sate kebe akhar kharen te nyagani an khawu yin kampa wala annakum taqilun qulu khana akle kita kemene ke de gre khata ke al hala kullu na khagri ndiki al hala kullu don khakal lem palle kha aray khawundu wala di akeng lan tun kang yuhi ya ga brandin din wo yumi ta ga karen din din fa ida kada amrana ga na kiti fonya ne ga na desi de fa inna ma yaqulu lahu fona tin kem po dan ata kunya fa yakun kem po na nya ko allah subhanahu wa ta'ala ga mulla mo de alam tara amma fa'i amma tu ya mawri ila alladhina katyamu yujadiluna fi ayati llahi kubani ga kutani no ku allah ni ayenina igo ayenin yon tono anna yusrafuna kam woni ga ngile ne bakka allah subhanahu wa ta'ala batian alladhina kadzabu bil kitabi kubani ga alquran ngaran wa bima arsalna bihi rusulana ado funde wodo farun khayta fa sawfa ya'lamuna migratu migratu ngaran ndeke aman torangen kebe ina tun kambre idil aghlalu fi anaqihim birana igana kharum li khannuna wassalasil wa dusrun yushabuna yikrun tan hiya sun kamma fil hamim hamima jinta yan ho ma suma fil nar sage yimbe yushjarun ina kumi kamai ini itumba ho ai tani wani ni khilkat hamim tayi gun tani wani ni khilkat jahima inda an jahannabi inda suma kila lahum sage malaikan nan ti daga jahannaban gopu aina ma kuntum tashrikuun fooni nka kubeni xebeni kappa allah min dunillah allah lafe qaalu inati dallu anna yi sankoy wo yaaxen taxiya bal lam nakum nad'u afe o kumeni foofu subatta min qablu shay'an katlenkiriyenkaano meni foofu suabatta bimaana fooni feyiraga foona fanay walla inumulla ini fili kappeñanakere nanki kumeni foo batta duma ini allah batta kadalika allah tikemuko sanan yudilu llahu lkafirin allah ga saran kafirne sankondi ذلكم بما كنتم تفرغون تكيان عن كتابي لخي كندو كي رخ كتاتي فنكو بونا خلق نيسوون في الأرض بناي بغير الحق التمنتنا غارم بنين كما خلق سوونا كما خلق كافراغون كما وبما كنتم تمرغون عدو خلق نبراكم سبونا خلق نالي نندال نندبرني دونا خلق انتحار الله بتي أفاي ودخلوا أبواب جهنم خروا جهنم فلاكم خالدين فيها أبدا لا منو جهنم كانوهم فبيس مسوى سبكي رخيم بونو المتكبرين بندرون سوتر خنجن كنان جهنبا فاسبر محمد سبري موني إن وعد الله حق علينا تمونيا فإما نرينك مونا كوين دان بعد الذي نعيدهم يانغان خطا كبيرو أبيينا نتاي أو نتوفينك ولو ننيون كي مخفض محمد أنا نيوم يانغان خطا كوين فإلينا يرجعون إسا جانكا توكو ألانيا ونيتوغانا أرائب بمبغان دانياني بمانا andu wari wa mawro on nyaniya Allahu subhanahu wa ta'ala ada yugo koy faren sallallahu alaihi wasallam badri ko tanga arabun dun den ci sura islam aku faren joma wana kada arsalna rusulan min qablika minhum wa rusarun kay katanke muhammad riyan kane ay kafiniya man qassasna alayka iyo bani wali khibarin banganda nan wa minhum man lam naqsus alayka iyo bani o misbarin banganda nan ibn kasir ti ku be naga misbarin bangandi yam tun ku be naga misbarin bangandi wa ma kana li rasulina an tafsanta faridan an tasahana faridan an yati bi ayatina an lati kawafi illa bi idnillahi gantati allah dunya kenya na tukti yumoto ni faru ngari katay megati kawafi fulane de borodan faida ja amrullahi alla nyamer dengenari alla yangang katangenari hudiya bil haqqi anati tittum anati tittum anantum sigindi muslimon do kafir ni nakara kafir ni halti ana muslimon kisi wa khasira hunalika abono no nga perdino nga almuktiluna fombono ndano an kafir ni Allahu alladhi allan tun kan ja'ala lakum al-an'ama adarkar fumun yan khadanga adi tag khadang li tarkabu minha kudu khanasat galliya wa minha ta'kulun khayyigan galliya wa lakum fiha manafi'u ay khadanga kar fumun kun nafafu gawe galli khati ifoto iintu wa li tablughu alayha hajatan kudu khan khaju nin tinan nitiya khaga hata jan kata dindirabe khanasati khana daga no fi sudurikum kin haju aga khasondom wa alayha tikar fumun kama wa alal fulki aro furun kama tuk malun khay khali kun jonginiya khay tal khasafer yindabartiya ay donga khay safer nugo mon kama jinga khay safer nu fur wa yurikum ayati alla ay khakoy dini ikawa fini nga fa aya ayati lati alla kan kawa fini tunkirun kharaga na karni afalam yasiru fil ardi yal surukum trenyinya khan kama ba fayamru ina fayindi takasiyan bayinde kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim yamul lagarinya kam hukumen yidangi katiri yan kan yobi faru ngarande كانوا أكثر منهم كن يمويا نيغانغا بخير جي وأشد قوة ينبون خيسن وأثارا في الأرض أرو باتي رتقدو فلن يكير فما أغنى عنهم ما كان يكسبون مفهوم فسريا ألا ينغان قطنغري إلي يكوبين دبرني مهربان السسريا فلما جاءت مرسلهم برنا كن يموتون ويفارون غريا بالبينات دلو كل بانغان دفاريه بما عندهم من العلم يسوت كيبي جيمغ جلتوا غوان دون البطوا كيبي جيمغ وهاق بهم ونا جدي كما فوندي غورين كوتو ما كانوا به يستهزئون كيبي غي تولين تاكون ديان ان نبي نون دو دينام تو واخو بيغري ينا ساغان ديكاتيا فلما راو باسنا بيرن غورو يانغان كاتان ور قالوا امننا بالله يتوتو مونتي تي الله وحده ابان وكفرنا وكافر بما كنا به مشركين كوبي اوغني كبا الله سبحانه وتعالى الله فلم يكن ينفعهم ايمانهم يتوون ديان منيا اجينا فانا لما راو باسنا بيرن غورو يانغان كاتان ور سنه الله الله لا دانيان كي الله سنه يان كي التي خلق التي قد خلت في عبادي كسنة بأغداني أكو منفسو ننتيامنا ينغن كتنور برابي أمنا تنطوبي ننتن نفعنا وخسر هناك الكافرون كالله كافر من يبردي يبونو إحالكي كافر من يبردي انتو يبونو انتو يانا حقاتسو خابرامي ينغن كتنوري يغناتي يتوبي نكينا قتياني الله قم دمي يتوبي نيوسيانا كنيا بردي مبانغن تنن كتاسو تركيزات السورة سورة كيكسي فنبيني كما وهي ملاحظة للمربين كروس نديفونياني مراندا نندنا ويركز في سورة غافر الله يدي من شجن سورة غافر في موضوع قضية المجادلة في آيات الله دينغرابي أغادي من سرون كي تكوبي نيغا كتان دين الله سبحانه وتعالى آية نيغا وربت على التسليم سورة كي أد سرون مرخا نادوكيني الله نادوخا يا الله دانا وبهذا نختتم الكلام عن سورة غافر تكيان أغادي من كمبن سورة غافر ولننت